Яшчэ ў школе даводзілася чуць: не люблю паэзіі. Ну што там, вершыкі нейкія. Я і сам, здаецца, аддаваў перавагу прозе, але ўрэшце высветлілася дзіўная рэч. Ты не любіш паэзіі, затое яна любіць цябе. Яна тая стыхія, што пануе ў тваім неўсвядомленым. Нездарма ж Дастаеўскі, які не пісаў вершаў, называў сябе паэтам, бо проза без паэзіі не мае сэнсу. І проза жыцця таксама. Паэзія – гэта зусім не гульня ў прыгожай рыфмы, а тое, што адбываецца з табой па-за межамі тваёй волі і часта прыводзіць да невытлумачальных наступстваў. Паэзія – гэта душа тэкста. Няважна пра што. Пакуль душа ў тэксце, ён жывы. Гэта не значыць, што ён добры, станоўчы ці аптымістычны. Тут як з чалавекам. Ён бывае розны, і добры, і злы, і нават недалёкі, і хітры, і сумны. Але пакуль ёсць у ім душа, ён жывы. Рыторыка папуліста таксама моцная сваім паэтычным неўсвядомленым пачаткам. Змест прамовы не мае значэння, калі гэта не гульня з сэнсам. Захоплены натоўп гадзіну слухае палымянага папуліста, раз-пораз чуюцца выкрыкі «Правільна!» і пры дыханні «Ах, як сказаў!» Але скончылася прамова, і ўдзячныя задаволеныя слухачы часта не маюць уцямнага адказу на пытанне «А пра што ён гаварыў?» Адказ адзін: правільна гаварыў, у самую кропку. Гэтак сучаснікі ўзгадваюць пра эфект прамоваў Гітлера. Зрэшты, паэтычная зброя папулістаў універсальная, важны не змест, а інтанацыя і нечаканыя злучэнні словаў. У выказванні Лукашэнкі пра тое, што ён вырас на вершах Быкава, змест супярэчыць фактам, бо Быкаў вершаў не пісаў. Затое тут ёсць паэзія, стыхія. І калі адукаванае вуха гэтага выказвання не прыняло, дык вуха паспалітае з удзячнасцю слухала музыку прэзідэнцкай песні. Паэт і крытык Юрась Пацюпа заўважыў: анекдот пра вершы Быкава не такі ўжо абсурдны, калі слова «паэт» разумець у вышэйшым сэнсе, ведучы адлік ад Гамэра. Між іншым, тое самае можна сказаць і пра Скарыну, які паводле Лукашэнкі працаваў у Піцеры. Наша інтэлігенцыя накінулася на маніпуляцыю гістарычнымі фактамі і ў адрозненне ад паспалітага народу не пачула тут паэзіі, бо гучыць жа фантастычна, прыгожа, хіба Скарына для беларусаў не тое самае, што Пётр I для расейцаў. Дзве вялікія постаці не маглі сысціся ў гісторыі, затое цалкам могуць сустрэцца ў драме або ў сатырычнай паэме. Не ведаю, у якіх катэгорыях, але мне здаецца, усе гэтыя механізмы выдатна разумеюць работнікі усялякіх аналітычных цэнтраў, якія пішуць прамовы для прэзідэнтаў папулістаў, і вершы Быкава ці мухі з катлетамі у такіх прамовах з'яўляюцца не імправізавана, а наадварот, як апорныя словы, якія ўрэшце і запомняцца натоўпу, бо ўсё астатняе, сэнсоўнае, адразу забудзецца, яно пазбаўленае паэзіі. Дарэчы, гэтыя вершы Быкава ўжо сталі ўстойлівым іранічным выразам у беларускай мове. Мы можам сказаць, што паэзія – гэта гукапіс, словапіс, сэнсапіс, у якім праўда фактаў не мае ніякага значэння. Можа быць, наадварот, чым меней яе ў вершы, тым лепей, як, скажам, у гэтым вось вершы сучаснага паэта. Я думаю, вершы мае ведучыя, аж пакуль не аслепнуў сам ад маланкі самім жа пушчанай. Я гарэў, як бязбожны храм, сам сабе я ў ім здаўся Богам, адпускаў сам сабе грахі. Грызла ганак, вяла дарога зноў на д'яблавыя кругі. Ад яго я вяртаўся ў поўсці, і калі цалаваў свой крыж, ён адбіткам жахлівым помсціў, бы люстэрка ці д'ябла ўвіш. І тагды я складаў малітву, можа, ў соты свой самасуд, той малітвай, нібыта брытвай, сашкрабаў у адчаі бруд, і ў адчаі я рэзаў вочы і жахаўся крыві сваёй, і жагнаўся набожна тройчы, і агідны жывёльны лой з гострай брытвы маёй малітвы быццам гной патыхаў маной. Я пакінуў свой храм смярдзючы, азірнуўся на купалы, а святыя ў маіх анучах неслі кроў маю на сталы. А я голы, як здані бяскроўны, у чыесьці ступаў сляды, перад Богам жывёле роўны, нёс грахі свае наклады. І глыбела за мной сцяжына, і ступала ў мае сляды маці грэшных усіх жанчына з поўнай чарай жывой вады. Чалавек моцна абмежаваны сваім досведам і можа пазнаць або прыдумаць толькі тое, што падгледзеў у прыроды. Ніякай адсябяціны яму вынайсці папросту не дадзена. Выйсці за гэтыя межы, за рамкі гэтай абмежаванасці дазваляе толькі паэзія, толькі ёй заўсёды вядома больш, чым навуцы, палітыцы або жыццёвай мудрасці. Нездарма першы касманаўт Юрый Гагарын заўважыў, што задоўга да яго зямлю з космасу пабачыў Лермантаў. Інакш адкуль бы ён ведаў, што зямля адтуль блакітная. І сама паэзія, як аб'ект, таксама не даецца эмпірычнаму пазнанню, што яна ёсць такое. Але так хочацца выйсці за межы, асабліва калі ты паверыў у бясконцыя магчымасці свайго чалавечага розуму, хоць так і не зразумеў, што гэта такое – розум, жыццё, межы. Напісаныя бібліятэкі кніг, што спрабуюць вытлумачыць цуд паэзіі, а цуд застаецца невытлумачальным. Тым часам паэзія, што надзявалася ў апранахі гульні або дзіцячых рыфмаванак, або манерных прызнанняў у каханні, заўсёды была і застаецца тым магутным сродкам, што дадзены ў рукі чалавеку, які толкам не разумее, што ў ягоных руках. Паэзія, стыхія, непадуладная асэнсаванню, многіх спакушала з дапамогай самой паэзіі раскрыць сваю таямніцу. Боль, паэзія, ты быль, твае адвечныя законы не для забаў, не для гульбы, а пошук ісціны даскону. Ты рай, паэзія, ты рой адвечных дум, дзе мы згараем, і толькі геніі парой жылі часова гэтым раем. Ты жаль, паэзія, ты жар, я па тваім хаджу вуголлі, чыя не прагнула душа твайго зняволення і волі. Ты сум, паэзія, ты суд і мроя ў нашых здзяйсненняў, хай душы шчырыя нясуць высокі лад тваіх памкненняў. Ты лад, паэзія, ты сад з адзіным яблыкам спакусным, над ім каторы год падрад мае збалела смягнуць вусны. Ты боль, паэзія, ты бой, ты праўды непрыступная вежа, Я праведнік і грэшнік твой, пусці мяне ў сваё бязмежжа. Ёсць такі дзіўны літаратурны жанр публіцыстыка. Гэта спроба апісаць і растлумачыць свет усвядомлена, сэнсоўна, лагічна. Але ўся публіцыстыка назаўтра ж ператвараецца ў тоны макулатуры, калі ў ёй няма крупіцы паэзіі. Самыя сур'ёзныя і аўтарытэтныя аналітыкі пераконваюць нас не лёгікай сваіх разваг, а якраз наадварот, алягізмамі, прыгажосцю парадаксальнай фармулёўкі, цалкам пазбаўленай лінейнай лёгікі. Аўтарытэтныя аналітыкі сёння гавораць пра тое, што чалавечая цывілізацыя ў шчыльную падышла да мяжы, патэнцыял лінейнага мыслення вычарпаны і трэба перайсці да іншага, шматмернага. Можа быць, яны маюць на ўвазе паэзію. Традыцыйная савецкая публіцыстыка любіла ў кожнай раённай газеце задавацца пытаннем: а ў чым, уласна кажучы, сэнс жыцця? Адказ залежаў ад таго, хто быў героем нарыса. Калі хлебароб ці даярка, значыць сэнс у вырошчванні хлеба і даенні кароў. Калі участковы міліцыянт, сэнс жыцця заключаўся ў змаганні з хуліганамі. Такая аблудная літаратурная методыка была даўно высмеяная паэтамі. Зінаіда Гіпіус калісьці заўважыла, быццам адказала ўсім публіцыстам, ды і літаратурным крытыкам таксама: калі трэба тлумачыць, дык не трэба тлумачыць. Як ярка гарыць у кастры транспарант, і робяцца попелам словы былога дэвіза. О, кропля вады, дай кветцы энергіі квант, зваліся, калі ўжо не з неба, не з дуба, дык проста з карніза. А кветкі не зменяць ніколі газон на вазон, не зменім і мы ні на банк, ні на танк сваю родную хату. Цягнік не пайшоў, цягнік паляцеў пад адхон, а неба блакітны кісель напаўняецца шэраю ватай. Над ярам адным увысь уздымаецца крыж, а ў яры другім пануе бязладдзе і вэрхал, а кропля вады заўжды на зямлю пасылаецца звыш, бо падае кропля не знізу, не збоку, а зверху. Я ў полі не воін, бо воін у полі не я. Я помнік пастаўлю таму, хто мой верш зразумее. Праз атамы дыму, якія глынае нябёс вышыня, свабода ляціць на крыле папяровага змея. Мы спакушаемся лёгікай, але вартасць у нашых тэкстах маюць рэчы не лагічныя, а вобразныя ці парадаксальныя, ці проста прыгожыя. Публіцыстыка, як і любы іншы літаратурны жанр, каштоўная і даўгавечная паэзіяй. Аднак марна і ад паэзіі чакаць нейкага вытлумачэння. Найбольшае, што яна можа даць, гэта адчуванне таго, што табе нешта зразумела, прычым выказаць сваё разуменне ты таксама зможаш толькі з дапамогай паэзіі. Драматызм сітуацыі, у якой апынуўся чалавек, у тым, што ён застаецца вязнем зададзенасці, які можа быць шчаслівым, як вязень, але ў пошуках выхаду з гэтай зададзенасці ніколі не знойдзе свайго шчасця. Гэтаксама, як цялесна ён і ў думках не можа выйсці за межы таго свету, які яму дадзены і які спазнае не шляхам адкрыцця ў чагосьці новага, а шляхам параўнання ды множання. І толькі паэзія дазваляе яму адчуць, толькі адчуць, што гэта межы, а значыць, за імі таксама нешта ёсць. скуль я мог ведаць, якую таіла пагрозу хата агрузлая, што ацалела сярод пусткі асфальтавай з купкамі дрэў хмарачосаў, дзе я кружляў, наталяючы смагу прыгод. Помню, на хату я толькі зірнуў мімаходзь і адвярнуўся, ды нехта з хаціны, здалося, голасам слабкім ледзь чутна шапнуў: «Не заходь». Я увайшоў, а нікога. На сценах шпалеры паабдзіраныя, смецце, працяты ляжак. Рэшткі ваконнага шкла выскаляе і шчэрыць шыба, забітая дошкай гнілой наўскасяк. На павуцінні пад столлю з бою высахлых мух мёртвая ціша. Я выйшаў з палёгкай за дзверы, як ацалеў, дзіваваўся тут гэты катух. Ды праз імгненне мяне падхапіў, як зазвычай, вір гарадскога жыцця, і ў яго гамані знікла дарэшты пахілай хаціны аблічча, што такім сумам нязвыклым кранула мяне. Ранкам прачнуўся і бачу чужое жытло, мухі пад столлю, у коміне вецер скавыча, ціснецца звонку мярцвянае ў шыбу святло. А раптам дайшло, я ж вярнуўся, як гэта не дзіўна, у тую самую хату, куды кагадзе я ўжо заходзіў на шэпт «не заходь». І з хаціны рынуў я вонкі да спраў, да людзей, да падзей, ранкам ачуўся. На тым жа я зноў лежаку, сціснуты цішай магільную, на павуціне здохлыя мухі вагаюцца на скразняку. Ад той пары прачынаюся ў хаце прапаснай, што б ні чыніў і куды б ні кідаў мяне лёс, і ўсё часцей я праседжваю тут невылазна, гледзячы ў шыбу, забітую дошкай наўскос. Брыдка марнець, ды выходзіць нязмерна марней. Пэўна, ўжо хутка наступнік мой клямкай у бразне і ў сваю пастку на хвілю, як я, зазірне. Будзе пад столлю на павуціне ў кутку здохлая муха разгойдвацца на скразняку. Паэзія любіць нас нават тады, калі мы не адказваем ёй узаемнасцю. Яна гэтага і не патрабуе. Яна проста кіруе ўсім самым важным, што адбываецца з намі. Гэта яна кажа нам, што Бог ёсць любоў, бо Біблія напісаная вершамі. Нездарма і арміі выпраўляюцца на смерць, натхнёныя песняй. І ўвесь народ забаюкваецца з экрана тэлевізара дзіўнымі алягічнымі інтанацыямі. Бо інакш нічым усвядомленым ані гібель на фронте, ані стойлавы быт у сытай стабільнасці не растлумачыш і не пераканаеш у неабходнасці ўсяго гэтага. Без паэзіі не растлумачыш феномен мінулай менскай вясны і ўвогуле прагу перамен, якіх патрабуюць нашыя сэрцы. Толькі з паэзіяй чалавек уздымаецца да вяршыняў сваёй зямной ролі і застаецца ў памяці наступнікаў. Адзін з найвялікшых парадоксаў чалавечае асобы заключаны ў фразе «Я паэзіі не люблю», але сам сабою склаўся ў мяне вершык. Нават і не ведаю, як такое атрымалася. Дарэчы, гэта парадокс не толькі асобнага чалавека, але і чалавечага грамадства. Там, дзе паэзію лічаць нечым нязначным, без чаго можна абысціся, там усе жывуць толькі патрэбамі гэтага дня і не задумляюцца пра тое, што будзе праз год ці праз 5 гадоў, бо не маюць адчування таго большага, пра што я казаў раней. Такое грамадства і не грамадства, а насельніцтва. 10 мільёнаў асобна ўзятых адзінак. Імі лёгка маніпуляваць з дапамогай вершаў Быкава. Яны абсалютна не гатовыя да таго, каб супрацьстаяць нейкай агульнай вялікай бядзе. Яны не мысляць сябе народам. Паэзія разварушвае сэрца і засыпляе розум. Уважлівы слухач паэзіі можа ператварыцца ў медыума, якога ахапіла полымя. Як парад без солдат не парад, так квадрат без вуглоў не квадрат. Як футболу патрэбны галы, так квадрату патрэбны вуглы. У квадрата чатыры вуглы, хай вялікі ці самы малы, а ўсё роўна як ні павярні, у квадрата чатыры вуглы, ні адзін, ні тры, ні пяць, можаш плакаць, а можаш скакаць, можаш біцца аб стол галавой, ты не зменіш сістэмы старой. Так вучылі і будуць вучыць, не змяніць, не стрымаць, не спыніць гэты добраахвотны палон, гэты самы грунтоўны закон. У квадрата чатыры вуглы, хай вялікі ці самы малы, а ўсё роўна як ні павярні, у квадрата чатыры вуглы. Час ідзе, час ляціць, час імчыць, не стрымаць, не спыніць, не развіць. Росквіт вызначыцца заняпад, застанецца нязменны квадрат. Ты боль, паэзія, ты бой. Можа быць, і пішуцца вершы ад гэтай непазбыўнай тугі зямнога прыцягнення, калі душа твая прагне узняцца панад аблокамі да сонца, а не паляціш. Не дадзена. Нездарма многія паэты, падобна легендарнаму Ікару, падымаліся ўрэшце на вышыню і рабілі гэты фатальны крок у неба, як Янішчыц або Сімашкевіч. Іншыя, падобна Кірылу Тураўскаму, настойліва і планамерна забівалі сваё зямное цела, каб урэшце вызваліць душу, што так прасілася ў прасцях. Такія станавіліся рабамі паэзіі і, можа быць, самымі вольнымі сярод людзей. Яны проста прынялі тэзу пра марнасць зямнога існавання і крычма крычалі, заклікалі, набліжалі свой жыццёвы канец, каб урэшце вызваліцца.